राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर् ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2054 2 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी है, उसमें ज्ञान विज्ञान था। परमात्मा प्राप्ति में सबका अधिकार, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का समान रूप से अधिकारी है। धीरे धीरे क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पारसी यहूदी ईसाई मुसलमान आदि कोई क्यों न हो, मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट लालसा की है, परंतु जब तक सत्संग नहीं मिलता अथवा कोई आफत नहीं आती तब तक मनुष्य बेहोशी में रहता है। उसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की लालसा जागृत नहीं होती। ऐसे भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना, पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ना, पूजा पाठ करना, साधन भजन करना तो ब्राह्मणों का अथवा साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं है। ऐसे लोग परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति को उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते। परमात्मा का संबंध जीव मात्र के साथ समान है, सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी परमात्मा के अंश हैं, पर उनमें परमात्मा प्राप्ति की योग्यता अधिकार सामर्थ्य और स्वतंत्रता नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर में परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी है, अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है और स्वतंत्रता भी है, क्योंकि मनुष्य बनने का उद्देश्य भी यही है। इसलिए जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की लालसा है, वह चाहे पापी से पापी हो या पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, नीच से नीच हो या ऊंच से ऊंच, वह परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। अतः परमात्मा प्राप्ति के विषय में कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। परंतु कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे ही नहीं, उसको परमात्मा कैसे मिलेंगे? जो चाहता है उसी को परमात्मा मिलते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। एक मार्मिक बात है कि परमात्मा की प्राप्ति ब्राह्मण को नहीं होती, क्षत्रिय को नहीं होती, वैश्य को नहीं होती, शूद्र को नहीं होती, ब्रह्मचारी को नहीं होती, गृहस्थ को नहीं होती, साधु को नहीं होती, वानप्रस्थ को नहीं होती, भाइयों को नहीं होती, बहनों को नहीं होती, पापी को नहीं होती, पुण्यात्मा को नहीं होती, तो फिर किसको होती है? साधक को होती है। विरोधी बात आ गई ना, पर सबका अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र स्त्री पुरुष वो नहीं होती है। तात्पर्य है कि जो केवल परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वर्ण आश्रम योग्यता पद अधिकार आदि का संबंध असत का संबंध है। असत का संबंध रखते हुए सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मेरा आश्रम क्या है? आदि का संबंध असत का संबंध है। किसका संबंध है? वर्ण आश्रम योग्यता पद अधिकार आदि का संबंध असत का संबंध है। असत का संबंध है। असत का संबंध ठीक। असत का संबंध रखते हुए सत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते अथवा साधु होने के नाते कोई परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाए ये बात है ही नहीं। जिसके भीतर ब्राह्मण पने का बात है, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे कोई के मैं मैत्र हूँ तो बरोबर ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले के लिए मैं विद्वान हूँ मैं मूर्ख हूँ दोनों बरोबर ही है। वहां मूर्ता का अभिमान भी अस्त्र का है, विद्वत्ता का अभिमान अस्त्र का है। अस्तु को साथ कैसे ब्राह्मण का संबंध है तो शरीर से है, मैत्र शरीर से संबंध है। कोई कहे मैं स्त्री हूँ कोई कहते मैं पुरुष हूँ तो संबंध शरीर की मुख्यता हुई ना। तो शरीर की मुख्यता नहीं है, चाहना उद्देश्य भाव शरीर, इसे भाव शरीर ही हुए तो अच्छा है। भाव शरीर भीतर का भाव होता है जिसके विद्वान और मूर्ख। मूर्ख हूँ या बात में मैं विद्वान हूँ तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? ख्याल में ही ना होगी। मानो जैसे विद्वान विद्वतम फंसा है ऐसे मूर्ख मूर्तम फंसा है तो असत का संबंधित असत का ही है। एक देशीयता व्यक्तित्व में आ गया। एक देशीयता व्यक्तित्व में आ गया। जिसके भीतर ब्राह्मण पने का साधु पने का अभिमान नहीं है और जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की जोरदार लालसा है वही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की अनन्य अभिलाषा नहीं है वह ब्राह्मण अथवा साधु ही क्यों न हो उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अपने वर्ण का अभिमान होने के कारण ही अपने में बड़प्पन अथवा छोटापन दिखता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ अथवा मैं तो शूद्र हूँ। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के विषय में अपने को बड़ा मानना भी बाधक है और छोटा मानना भी बाधक है। साधक में छोटे बड़े का अभिमान नहीं होना चाहिए प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। भोजन वही करता है जो भूखा हो चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे शूद्र। ऐसे ही भगवत प्राप्ति उसी को होती है जिसमें जोरदार लालसा है। शरीर से संसार का काम अथवा सेवा तो हो सकती है पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप से ही होती है और अपने आप को ही होती है। शरीर की प्रधानता व्यवहार में है परमार्थ में नहीं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण सांसारिक व्यवहार के विषय में है परमात्मा प्राप्ति के विषय में नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ वैश्य वैश्य के साथ और शूद्र शूद्र के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करे तथा अपने वर्ण के अनुसार करते हुए कर्म का आचरण करे इस विषय में चारों वर्ण हैं। परंतु परमात्मा प्राप्ति में ये वर्ण काम नहीं आते। परमात्मा प्राप्ति के लिए तो मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ इस अहंता को ही मिटाना होगा और अनन्य भाव से मैं साधक हूँ योगी मुमुक्षु या भक्त हूँ इसको स्वीकार करना होगा। अहंता को मिटाना क्या है? मैं न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ न साधु हूँ न वानप्रस्थ हूँ प्रत्युत मैं तो केवल भगवान का हूँ। न हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णा मृताब्धे गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास है। तात्पर्य है कि हमारी अहंता का संबंध भगवान के साथ होना चाहिए, वर्ण आश्रम आदि के साथ नहीं। जिसके भीतर वर्ण आश्रम आदि की मुख्यता है और भगवत संबंध की गौणता है, उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब हमारी अहंता का संबंध परमात्मा के साथ होगा कि मैं तो भगवान का ही हूँ। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जैसे पहले स्त्री में यह अहंता होती है कि मैं कुंवारी हूँ, पर विवाह होने पर यह अहंता बदल जाती है और मैं सुहागन हूँ, यह अहंता दृढ़ हो जाती है। इतनी दृढ़ हो जाती है कि अगर उसका पति मर भी जाए तो भी उसमें मैं कुंवारी हूँ यह अहंता पुनः नहीं आती, नहीं होती। वह विधवा तो हो जाती है पर कुंवारी नहीं होती। ऐसे ही साधक में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि कोई भी अहंता नहीं रहती, और मैं परमात्मा का हूँ यह अहंता दृढ़ हो जाती है। मैं परमात्मा का हूँ यह भाव दृढ़ होने पर परमात्मा प्राप्ति की तत्परता, लगन, उत्कट लालसा स्वतः जागृत हो जाती है। इसलिए जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, वे अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष आदि नहीं माने, प्रत्युत मैं तो भगवान का हूँ ऐसा माने। परमात्मा प्राप्ति स्वयं को होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को नहीं। शरीर चाहे ब्राह्मण का हो चाहे अंत्यज का हो, उससे तो संबंध विच्छेद करना है। मनुष्य मात्र का परमात्मा के साथ अकाट्य संबंध है। मनुष्य चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरकों में जाए, किसी भी योनि में जाए, उसका परमात्मा से संबंध कभी टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं। भगवान का अंश भगवान से अलग हो ही कैसे सकता है? परंतु असत के साथ संबंध मान लेने से वह भगवान का संबंध भूल गया। अगर वह अपना संबंध केवल भगवान से मान ले और अनन्य भाव से उनको पाने की इच्छा करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान को नहीं चाहता उसको ऊंचा पद मिल जाएगा, तत्व ज्ञान मिल जाएगा, सिद्धियां मिल जाएगी, पर भगवान और उनका प्रेम नहीं मिलेगा। परंतु जो केवल भगवान को ही चाहता है, वह अगर बिल्कुल अनपढ़ और गमार हो, भेड़ बकरी चराने वाला हो, नीच वर्ण का हो, नीच जाति का हो, तो भी उसको भगवान मिल जाएंगे। कारण कि भगवान के अंश होने के नाते सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी हो, इसलिए सबके सब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। इसलिए भीतर में परमात्मा की चाहना होनी चाहिए। बाहर से शरीर कैसा ही हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे चमार का शरीर हो, कारण कि ऊपर का चोला तो बदलने वाला है पर भीतर का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। बदलने वाले का संबंध बदलने वाले संसार के साथ है और न बदलने वाले का संबंध न बदलने वाले परमात्मा के साथ है। न बदलने वाले के साथ बदलने वाले का संबंध नहीं है और बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध नहीं है। इसलिए मेरे में योग्यता कम है, मेरे पुण्य कम है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरे आचरण अच्छे नहीं है आदि बातों को लेकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे बुरे आचरण तो पीछे हैं, पर परमात्मा का अंश पहले है। शरीर पीछे है, परमात्मा का अंश पहले है। मनुष्य मात्र का भगवान के साथ साक्षात संबंध है, उसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। भगवान ने किसी एक वर्ण आश्रम आदि के मनुष्य को अपना अंश नहीं बताया है, प्रत्युत जीव मात्र को अपना अंश बताया है। ममैवांशो जीव लोके, इसलिए सबके सब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के पूरे अधिकारी हैं। जैसे किसी माँ के 10 बालक हों तो बालकों के लिए माँ के 10 हिस्से नहीं होते, 10 बालकों के लिए माँ पूरी की पूरी है। एक एक बालक पूरी माँ को अपनी मान सकता है। कोई बालक ऐसा नहीं कहता कि माँ का 10वां हिस्सा मेरा है, अथवा इतनी माँ तो मेरी है, इतनी माँ तेरी है। ऐसे ही भगवान के भी हिस्से नहीं होते। भगवान के सब अंश पूरे भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। एक एक मनुष्य के लिए भगवान पूरे के पूरे हैं। माँ किसी कारण को लेकर बालक की नहीं होती। क्या अनपढ़ और मूर्ख की माँ नहीं होती? क्या बीमार की माँ नहीं होती? क्या माँ केवल पढ़े लिखे और स्वस्थ की ही होती है? माँ पर सब बालकों का समान हक होता है, पर वह किसी योग्यता, पद, अधिकार, विद्या आदि के नाते नहीं होता, प्रत्युत माँ के नाते होता है कि मेरी माँ है। इसी तरह भगवान हमारे हैं। छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या मंदा हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, ऊंचा हो या नीचा हो, समझदार हो या बेसमझ हो, भगवान सबके हैं। माँ में तो पक्षपात हो सकता है, पर भगवान में पक्षपात होना संभव ही नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। इसलिए हम कैसे ही हों, भगवत प्राप्ति से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। नारायण नारायण तात्पर्य है कि अपने को जो मानता है ना, अभिमान है कि मैं साधु हूँ, तो साधु का काम ठीक होगा। जैसे भोजन करता हूँ, मैं भोजन करने वाला हूँ तो भोजन का कार्य होगा, जल पीता हूँ जल का कार्य होगा। ऐसे दो चीज है, एक शरीर है एक शरीरी है। तो शरीर की प्रधानता को लेकर जो अभिमान है, वो अभिमान परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तात्पर्य यही हुआ, उसका अहंकार तो वहां अटका हुआ है असत में। तो अहंकार तीन बातें है, चाहे तो अहंकार को मिटा दो, और चाहे अहंकार को शुद्ध कर दो, चाहे अहंकार को बदल दो। तो बदल देना है अहंकार, पहले बदलना सबके लिए काम है। शुद्ध करना भी ठीक है, सब ठीक है। तो भक्ति मार्ग में बदलना होता है, भगवान के साथ संबंध हो गया। जैसे लड़की कुंवारी है तो पीर के साथ संबंध है, अब ब्याही गई तो मन से संबंध ससुराल के साथ हो गया। तो ससुराल कठिन नहीं होगा, अपना खास काम हो जाएगा। अहंकार वैसे बदल गई। ऐसे कोई साधु होता है तो साधु होने पर गृहस्थ के साथ में संबंध नहीं रहता, तो साधु हो गया भाई, ये गृहस्थ है तो सत संबंध नहीं रहता। इस तरह से मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, तो संसार सत संबंध नहीं रहना चाहिए। रह तो के व्यवहार के लिए रहना चाहिए, गौण रीति से, मुख्य रीति से भगवान के साथ संबंध रहे। ये तात्पर्य इसका, इसमें कोई शंका हो तो बोला लो। मैं साधक हूँ, आपने 3-4 चीजें होती ना, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं योगी हूँ और मैं ज्ञानी हूँ। तो मतलब साधक जो है, पहले ये तीनों में मानना जरूरी है। मैं साधक हूँ ये तीनों में मानना जरूरी है। नहीं, ये साधु में समझ जाएगा। साधक सब में व्यापक है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, जो कुछ मार्ग ले लो। मैं संसारी नहीं हूँ, मैं परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूँ। इस साधक के अंतर्गत सब आ जाएगा। मैं परमात्मा की प्राप्ति का मैं अधिकारी हूँ, मेरे को ये काम करना है। जैसे खेती करने वाला समझते है मैं तो खेती करने वाला हूँ, व्यापार वाले समझता है मैं तो व्यापार करने वाला हूँ। तो दोनों काम संसार के, परंतु पहला अभिमान उसी के साथ होगा जिसके वो काम करता है। इसी तरह से अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ने से ही भगवत प्राप्ति होगी। संसार के साथ संबंध जोड़ना है वो भगवत प्राप्ति में है, कारण नहीं है। वो भगवान से विरुद्ध होने में कारण है। तो असत के साथ समझ जोड़ता है, संसार असत है, परमात्मा सत है, तो सत्य के साथ समझ जोड़ने से होगा और कल्याण। तो अपने भीतर भाव भी अगल मार्ग है, वही मैं जिज्ञासु हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं भक्त हूँ, भगवान का हूँ, ये साधक के अवंतर भेद होंगे। किस मार्ग का चलने वाला हूँ मैं, ये अवंतर भेद होगा। साधक पहले है, योगी मुमुक्षु भक्त बाद में। वो अलग अलग अपना अपना व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत होगा वो। परंतु ये साधक हूँ मैं, पारमार्थिक साधक हूँ मैं। व्यापारी हूँ तो ने व्यापार ठीक हुआ था, मैं व्यापारी हूँ तो ने व्यापार ठीक होगा। मैं साधु हूँ, व्यापार कैसे होगा? तो मानो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो जो अपनी बंधी हुई डोरी है ना नौका से, वो बंधी हुई डोरी नौका की लगाकर भगवान के साथ संबंध जोड़ना होगा, उसे प्राप्ति होगी। और जो ये संसार का अभिमान रखेगा, ब्राह्मण हूँ मैं, विद्वान हूँ, वैराग्यवान हूँ, त्यागी हूँ, तो त्याग के साथ संबंध उसका होगा। विद्वान हूँ तो विद्या के साथ संबंध होगा, भगवान का हूँ तो भगवान के साथ संबंध होगा। मैं साधक हूँ, साधना करना है तो साधु मानो साधना होती है, परम कार्य विधि साधु, परम कार्य साधन करना है। रंगरूट होता है मैं सिपाही हूँ, तब रंगरूट हो क्वाइट खेलता है ना, तो रंगरूट हो गया पहले, तब तो क्वाइट खेलता है, सिपाही होना है, मैं सामान्य आदमी नहीं हूँ मैं। इस तरह से जो जिसको प्राप्त करना हो तो अहंता को उसको बदल उसके साथ संबंध रख दे, फिर सब ठीक होता है। जैसे टेलीफोन है ना, जिस भी लगे उसे नंबर में दे दे तो नंबर में बात होती है, ऐसे मैं पण के साथ में जिसका संबंध जुड़ जाएगा वो काम होगा। तो समझते ये शरीर के अभिमान रखने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, ये बाधा है हम लोगों में। अपने लोगों जो मानता है ना, इस बात के बदलने की जरूरत है, सब बदले। मैं तो साधु हूँ, मेरे क्या मतलब, कोई राजी है कोई नाराज है, कोई आवे कोई जावे, नफा हो जाए नुकसान हो जाए, शरीर ठीक हो जाए बेठीक हो जाए, आदर हो जाए निरादर हो जाए, प्रशंसा हो जाए निंदा हो जाए, इसको क्या देना हमें, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, इनसे अटकना है। इस तरह की बात होने से अपना एक रास्ता खुल जाता है। अब कोई भला कह दे कोई बुरा कह, मर्जी उनकी चार सुख है। मैं तो एक परमार्थिक पथिक हूँ, भगवान के चलने वाला एक राहगीर हूँ, मैं होते से चलना है। अभी कोई मुसाफिर आज बैठ जाए यहाँ तो मुसाफिर अपने साथ हो रही है बैठेगा साथ में, पर मैं तो जाने वाले भी रहने वाला हूँ ही नहीं। तो ये अहंता है जी, कहते बदलने बहुत आवश्यक है, फिर भी जुगाड़ छूट जाएगा। चोर हूँ चोरी करेगा, मैं चोर हुई नहीं चोरी कैसे करूँगा? तो पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, फिर चोरी से चोर बना दृढ़ होता है, मजबूत हो जाता है। ऐसे मैं साधु हूँ फिर साधन करता है, साधन करता है साधन का दृढ़ हो जाता है। मैं राज वैसे पाई हूँ तो शासन करता है, अधिकार है, तो आता है उसके साथ अपना संबंध है। क्रिया होती है कर्ता से, क्रिया होती है क्रिया से कर्ता नहीं होता है, क्रिया होती है कर्ता से, कर्ता का भाव होता है वो क्रिया में आता है, वो कर्ता के अनुरूप क्रिया हो गई। गाड़ी तो महाराज जी मैं साधक हूँ, ये मैं साधक हूँ ये मानने के बाद मैं जिस साधन में जिस चीज के संस्कार होंगे, जैसे ज्ञान के संस्कार है या भक्ति के संस्कार है, वो उसी में चल पड़ेगा। मैं साधक हूँ ये मानने के बाद मैं भगवान का हूँ ये मानने में कोई कठिनता नहीं आएगी। मैं संसारी हूँ, मैं लोभी आदमी हूँ, व्यापारी हूँ, तो बताओगे। मानो अपना संबंध अपना जड़ के साथ है, चेतन के साथ है, ये सोचना है। मैंपन का संबंध नाशवान के साथ है, अविनाश के साथ है। वो कद बनाया नहीं, मथुरा में सोफे बैठे तो रात भर चलाई, वो रस्सी खोली नहीं उसमें, तो कितना रस्ता थोड़ा कटा उसमें, ही नहीं। इस तरह से ये अभिमान होता है ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का, तो अभिमान वही रहता है, वो जल्दी दूर नहीं होता है। ये विचार वहां न करे तो विचार कर साधन करने बहुत लाभ होता है। तो ये दलील है, ये विचार है उस तरह चलने का। मैं मुसाफिर हूं और बैठ जाएगा यहाँ आराम थोड़ी करेगा, ये सब आराम कर देंगे, सब आराम करते सब तो यही रहने वाला है, मेरे ज्यादा है। आपके साथ घुल मिल बैठ करके भी वो आपके साथ मिलेगा नहीं, तो आप तो यही रहने वाले हो, मैं यहाँ थोड़ी हूँ, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, तो मौका लगे क्या गई। ऐसे अहंता में ये चीज आ जाए तो फिर साधन सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। अब मैं संसारी नहीं रहा, व्यापारी नहीं रहा, अब नौकर नहीं रहा, रेलवे हूँ आदमी, तो रेलवे का होगा तो रेलवे काम करेगा। इस तरह से अपना भाव भीतर से किसके साथ जोड़ा है ठीक तरह से, तो भगवान के साथ जुड़ेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। मूल में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा तो है, बाकी इन तीनों साधनों का मिला जुला असर है, एक साधन नहीं पकड़ पाए हैं, तो क्या तीनों साथ समय समय पे जीवन में साथ देके आगे सिद्ध हो सकते हैं क्या? तीनों हो सकते हैं, समय एक साथ में दो नहीं होंगे, समय पर तो हो सकते हैं, पर तो एक मुख्य हो तो बढ़िया रहे। मुख्य नहीं पकड़ में आ रहा है, तीनों का समय समय पे घटनाओं में अलग अलग है। देखो ये तो सुनने की बात है ना, हमारे जो हमारा जो सुनाना है ना, वो सब तरह का सुनाना है, तो वो सुनने में आप एक मुख्य समझो, ज्ञान मार्ग मुख्य है, भक्ति मार्ग मुख्य है, योग मार्ग मुख्य है, एक को मुख्य पकड़ो। अच्छे लग रहे हैं, तीनों ही अच्छे लगते हैं, तीनों अच्छे लगते हैं, तीनों एक चल रहे थे, तीनों भक्त होगा, अब भक्ति एक भक्ति चलेगी वो चलेगा, साधन सिद्धि तो होगी, देरी लगेगी इसमें, पर अच्छे तीनों ही लगते हैं, छोड़ नहीं सकते किसी। अच्छे तीनों लगते हैं, तीनों में भी थोड़ा तारतम्य होगा, मन में विचार करो कौन सा सुगम लगता है, कौन सा श्रेष्ठ लगता है, कौन सा जल्दी का लगता है, इनमें आपके अपनी अपने मन विचार से अपनी योग्यता किसमें होती है, मैं किसमें चल सकता हूँ। तीनों अच्छे लगते हैं, तीनों ही श्रेष्ठ लगते हैं, तीन श्रेष्ठ लगते हैं, और खिलाड़ियों अपने सिद्धि में भी प्रगति हो रही है, तो ठीक है, तो तीनों ही हो सकते हैं। बाकी कई साधक ये बाधा डालते हैं कि आप चल नहीं सकते, एक को पकड़ना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब तीनों को आप साथ लेके नहीं चल सकते, एक पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं होगी सीधी। नहीं, ये नहीं है, एक ही मुख्यता है, देखो तो एक ही है, परमात्मा की है, परमात्मा तो है, पर तो देखो एक बात आ गई मन में, मेरी सत्संग करने वाले आदमी एक में पकड़ने में मुश्किल होती है, गलती होती है हमारी है। तो मैं सब तरह बातें कहता हूँ, अब शब्दरी की बात है, आदमी कौन सी पकड़े, बस यही चल रहा है, ये मुश्किल, ये बाधा है। बाधा तो नहीं है, सब भी अच्छे लग रहे हैं, विकास हो रहा है, उन्नति, बाधा नहीं, बस तेजियों चलने के लिए एक तरह से बदलता रहता है। दूसरे जो होते हैं ना, वो एक रहते हैं, एक का चेला बन गया हमारा, बस हमारा चेला बन गया, हमारे संप्रदाय में आ जाओ इधर, तो उसमें क्या है कि साधन बताने वाले वो तब तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो एक जगह बन जाएगा और रीता रह जाएगा। वो साधन में एक बतावे सिद्ध उसी विषय में ही है, वो कह दो वो ठीक होगा। तो अरविंद बात ये कि तुमको कौन सा अच्छा लगता है, हमारे तो ये कसोटी कसाई है, तो आप वो तो रखो मुख, दूसरा को गौण। गौण रहता ही है, कोई भी साधन करो गौण, ज्ञान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग रहता रहेगा, रहेगा साथ में, मुख एक होगा। स्वरूप की बात आती है वहाँ स्वरूप में ठीक लगता है तो वो कोई तीनों में चल सके। कर्म की बात आती है निष्कामता में, समता में अच्छी स्थिति रहती है, मन लगता है तो ठीक लगता है, तो ठीक है। भगवान का विग्रह होता है वहाँ, उनके साथ में मतलब रोमांच होता है, वहाँ भी बोर होते हैं, अच्छा लगता है, तो बस ठीक है। तो तीनों चल सके, तीनों विरोध ही नहीं है, एक होना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कायदा नहीं है। यही बात आ रही है, एक बाधा नहीं आओगी। मानो जिसमें चलते हो उसमें कुछ प्रगति होती है, हो रही है, दिनों में हो रही है। देखो गति दो तरह की होती है, गति है ना, एक संसार की तरफ गति जाना है अपना, एक परमात्मा की तरफ। तो परमात्मा की तरफ गति चलेगी, उसमें खास बात जड़ता की गौणता जरूर होनी चाहिए। तो नाच लो वही वैसा मैं हूँ थोड़ा ही, जैसे सॉन्ग में कोई राजा बन जाए, बेटा तो राजा बन गया और बाप बन गया मैत्र, तो उसे बेटा मैत्र का काम करेगा, वो राजा का ही, ओ वैसे करो ऐसे करो, तो इससे काम होगा। पर तो भीतर में मैं मैत्र नहीं हूँ, इस जैसे बाहर के व्यवहार के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र मानने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु तो भीतर में मैं ये नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का हूँ। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के विरुद्ध अहंकार है, वो बाधक होता है। आपकी कृपा से ऐसी सावधानी रहती है, तो वो सावधानी रहे तो वो चले, वो ठीक चलेगा, तीनों ही हो सकते हैं। पर इसमें भी विशेष एक हो तो वो बहुत बढ़िया रहता है। वो आप पकड़ा दो एक विशेष तो मतलब प्रकृति आपकी होगी, मेरे कहने से क्या होगा, स्वाभाविक स्वाभाविक चीज होगी ना, वो अच्छी होगी स्वतः स्वाभाविक। भगवान मीठे लगे, ज्ञान की बात मीठी लगे। हम पढ़ते थे महाराज तो विवेचन आता ना जी, कल्याण में विवेचन की बात वो मेरे को मीठी लगती, और भक्ता की कथा वो चिमराम जी को मीठी लगती, भक्ता की कथा। और विवेचन में बुद्धि तीक्ष्ण सी हो गई, खंड खंड खंड पढ़ते थे ना, तो बहुत तेज बुद्धि, न्याय बुद्धि तेज ही, पर रुचि भक्ता चरित्र में रहती, तो भक्ति मार्ग में चलाई हो रुचि का पता लगता है, बुद्धि तेज होने पर भी। आपकी विवेचन में होती, मेरे विवेचन में लगता कि क्या है ये, क्या है ऐसे है, विवेचन की मेरी दृष्टि है, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, चीज ऐसी रहती है कि सब बातें जाने हो, सब बातें कोई किस तरह के, जैसे मैं पूरा नहीं बढ़ पाया हूँ, पर भीतर ऐसी जैसे परेशानी की दुकान में कोई मगध चीज देगा कि नहीं, कैसी चीज होती मेरे पास, क्यों चीज है जो सब बातों से जानकार बनो, ये मन में है विवेचन में। तो जानकार बनो से कई बातें सीख ली, अब एक मार्ग ही चलता तो एक मार्ग में बहुत बढ़िया चीज है। मैं फिर भी कहता हूँ कि एक की मुख्यता रखो तो अच्छा रहेगा, और तीनों में आप विचार करो स्वयं, सत्य प्रियता किसमें है, एक सुनते से प्रियता होती है, एक सत्य रुचि होती है। जैसे भूख तो एक होती है और तृप्ति भी एक होती है, पर रुचि एक नहीं होती है, रुचि अलग होती है। ऋषि नाम भी जे त्याद कुटुल नाना पद दुषाम होती है, ये अलग अलग होते है। मेरे भी सुनने में हरेक के बाद में सुन रहा हूँ, सुन लेता हूँ व्याख्यान, और वो सुने क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये क्या बोलता है, ये कहाँ से बोलता है, भीतर से बोलता है, नकली बोलता है, परीक्षा लेता है, क्या करता है, ये असर पड़ जाता है। मैं सब जगह जानता मेरे बात नहीं है, तो अपनी अपनी बुद्धिमानी समझा नहीं, जोको के सामने मेरे को बुद्धिमान समझे, इस बात से पूछता है, ये पूछने का ढंग कहीं होता है, एक भीतर की जिज्ञासा पूछता है तो ऐसा असर पड़ जाता है, शब्द नहीं जानता मैं, ये बात होती है। असली जो भीतर की चाल है वो बढ़िया होती है, प्रश्न किया जाए अपने बाधा लगे वो ये हमारी बाधा लगती है, दूसरा समझो मत समझो, मूर समझे दूसरा हजी क्या होगा हमारे, जोरदार बाधा लाग रही है, तो जोरदार बाधा लाग रही है यूं गांठ सी बंदगी, साध में तीनों विवेचन से भी अच्छा लगे, व्यवहार में भी अच्छा लगे और काम में ले तो अच्छा लगे, तीनों ही साधन अच्छे लगते हैं, व्यवहार में भी, सुनने में भी, मन में मरण करने में भी, लेकिन एक निष्ठ नहीं हो पा रहे तो कोई बात को नहीं, अभी उसल है, यू भी सल है, पूछने में देखिए। महाराज जी, क्या मैं साधक हूँ ये मानने के बाद क्या अपने आप निर्णय भी नहीं हो सकता, अपनी रुचि के अनुसार क्या निर्णय नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा मार्ग अच्छा लगता है, भगवान प्रेम की बाधा अच्छी लगती है कि सत असत नित्य अनित्य सार असार, यू विचार करना अच्छा लगता है, एक अथवा भगवान में रुचि होती हमारे प्रेम में, जिन्हें को मैं नहीं करता यू, मैंने सहपाठी मृत्यु मेरा भी मेरे सहपाठी रहे, सहपाठी रहते हुए भी बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, सौ सवा सौ श्लोक सौ श्लोक कंठ्यू कर लेते ऐसे, और विशेष समझने में भी बुद्धि थी, पर फिर भी कहते तथा वेद तरुणेन्द्र से करे, तथा भक्ति तरुणेन्द्र से करे, सुंदर सोचा सबका हुआ ज्ञान, मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान, मेरे निरंजन ध्यान अच्छा लगता है, ये होती है भीतर तो मुख्यता होते बढ़िया होती है, नहीं तीनों में चले तो वो प्रगति होगी, मेरे तो शब्द कहने आती ही बात है, ग्रीस भी वादे कहते हैं साधुर भी कहते हैं, ग्रीस में कैसे रहे विष्णु पुष्ट लिख दी, तो ये सुनिश् बातें हैं जो सुन सुने कर लिख दी, कर दी जैसे सुनते वैसे कर देते हैं, मेरी जिज्ञासा रही है इस बात की सीखने की, विद्यार्थी पढ़ते हैं मुझे सीखने की रुचि होती है, व्याकरण की है कि साहित्य की है, नारायण सभी सोचो भाई, अपने प्रियता लगे सतह उसमें आगे जल्दी बढ़ोगे।